7,77. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 kwietnia. Jest południe. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie Władimir Putin i jego odpowiedzi. Rosyjski prezydent zapewnia, że na Ukrainie nie ma rosyjskich wojsk, ale przyznaje, że na Krymie zielone ludziki to jednak byli Rosjanie. Wielki Czwartek z protestem przed Kurią Warszawsko-Praską manifestują zwolennicy księdza Lemańskiego. Już nie tylko Ukraina. Władimir Putin chce, by także Rosjanie z Naddniestrza mieli prawo decydować o swoim losie. Rosyjski prezydent od 2 godzin odpowiada na pytania w telewizyjnym programie Linia Specjalna z Władimirem Putinem. Gospodarz Kremla deklaruje, że generalnie opowiada się za dialogiem i do tego dialogu wzywa władze w Kijowie, aby rozmawiały z rosyjskojęzycznymi obywatelami, którzy próbują obecnie przejąć te regiony. Trzeba wypuścić wszystkich więźniów, pomóc miejscowym organizować się, wybrać nowych liderów i rozpocząć dialog. Na wschodzie mówi się o federalizacji, w Kijowie o decentralizacji Ukrainy. I co z tego wyszło? Porządek w kraju można zaprowadzić tylko poprzez dialog i procedury demokratyczne, a nie za pomocą sił zbrojnych, czołgów i lotnictwa. Putin zapewnił przy tym, że na terenie wschodniej Ukrainy nie ma ani rosyjskich żołnierzy, ani żadnych służb specjalnych. Jak stwierdził, to sami gospodarze ziemi stanęli w jej obronie. Rosyjski prezydent potwierdził jednak coś, czemu Moskwa dotąd zaprzeczała, że tak zwane zielone ludziki na Krymie to jednak byli Rosjanie. I Krym, i południowo-wschodnie tereny Ukrainy zostały włączone do niej dopiero po rewolucji październikowej, przypomniał przy tym rosyjski prezydent. Problem w tym, że trzeba zapewnić niezbywalne prawa i interesy Rosjan i osób rosyjskojęzycznych na południowym wschodzie Ukrainy. Przypomnę, że zgodnie z terminologią jeszcze carskiej Rosji, to tak zwana Nowa Rosja. Charków, Ługańsk, Donieck, Cherson i Odessa nie wchodziły w skład Ukrainy w czasach carskich. To wszystko tereny, które zostały przekazane Ukrainie w latach 20. przez władze sowieckie. Dlaczego tak zrobili? Bóg jeden wie. I jeszcze jedno ostrzeżenie padło w trakcie tej linii specjalnej. Jeśli infrastruktura wojskowa NATO podejdzie do naszych granic, będziemy zmuszeni zareagować, powiedział parę minut temu Władimir Putin. Wracamy do kraju. Rusza protest przed Kurią Warszawsko-Praską. Kilkadziesiąt osób przyjechało z Jasienicy, by manifestować w obronie księdza Wojciecha Lemańskiego. Chcą jego powrotu do parafii i otwarcia kościoła. Na miejscu jest Łukasz Karusta. Powiedz, protest przebiega spokojnie? Na razie tak i wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Mieszkańcy mają ze sobą transparenty, między innymi Jasienica wybacza biskupowi Hozerowi i za co biskupie ta kara. Wydaje się, że wszyscy są pokojowo nastawieni i nie będzie powtórki z niedzieli palmowej w Jasienicy. Tu na razie nie padają mocne słowa, a jest głównie modlitwa. Mu się dzieje straszna krzywda. Ja bym chciała tylko biskupowi Hozerowi zadać jedno pytanie. Czy ksiądz biskup kocha Boga? I w jaki sposób się to przejawia? On się stawia jakby ponad, wręcz ponad papieża. Ale jestem dobrej myśli. Papież Franciszek wreszcie też jego w jakiś sposób ukaże i będzie miał za swoje. Zwierzchnik, żeby obrażał swojego podwładnego, to jest dopiero upodlenie. Także ludzi to będzie odstraszało od kościoła. Ja sama już jestem na krawędzi, teraz co się ostatnio dzieje, poprosić o apostazję. Mieszkańcy Jasienicy przywieźli też list, petycję, który chcą przekazać kurii. A powiedz, jest szansa, że ktoś z kurii wyjdzie do protestujących? Nie, wydaje się, że absolutnie nie ma na to szansy. Nie było zresztą wcześniej, a teraz tym bardziej, bo tutaj tuż obok trwa nabożeństwo wielkoczwartkowe. Przyszedł jedynie jeden zwolennik drugiej strony z transparentem Hozer jest okej. Łukasz Karusta, dziękujemy. Parafianie z Jasienicy protestują dziś przed kurią. Nie przypadkiem do katedry świętego Floriana przyjechali księża z całej diecezji warszawsko-praskiej, bo Wielki Czwartek to w religii katolickiej dzień ustanowienia dwóch sakramentów, kapłaństwa i Eucharystii. W Watykanie podobnie. Tam zjechali księża z całej diecezji rzymskiej, a papież Franciszek tłumaczył, że święcenia kapłańskie to namaszczenie olejem radości. Radość kapłańska, podkreślił Franciszek, to radość, która nie czyni nas aroganckimi, żyjącymi wystawnie pochlebcami. To radość niezniszczalna i radość misyjna. Po czym przypomniał, że ma ona, jak to określił, trzy otaczające ją, chroniące i broniące siostry. Siostrę biedę, siostrę wierność i siostrę posłuszeństwo. Jednocześnie dodał, taki kapłan potrafi naśladować Chrystusa i być pełnym głębokiego współczucia dla wszystkich maluczkich i wykluczonych tej ziemi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to tyle w tym serwisie Trójki.

No, rzeczywiście są pewne problemy ze ściąganiem podatków, szczególnie podatku VAT, ale jest to początek roku, pierwsza połowa roku, a więc wydaje mi się, że na koniec roku powinien być osiągnięty plan budżetowy, a wydaje mi się, że powinno być nawet więcej dochodu z podatków. A optymistycznie pan stawia sprawę, co mnie akurat nie zaskakuje. Tymczasem okazuje się, że wpływy na przykład do budżetu w porównaniu do produktu krajowego brutto z tytułu podatku VAT są najniższe w historii. Jak podają statystyki, na przykład rok 2013 zakładaliśmy wpływy z VAT na poziomie 126 miliardów złotych. Ostatecznie po nowelizacji, jak wiemy, budżetu wpływy wyniosły 113 miliardów złotych. To są zasadnicze różnice. Tak, to są rzeczywiście różnice, ale one jednak też świadczą o tym, że gospodarka się rozwija, że jest mocno nastawiona na eksport. I myślę, że to jest dowód na to raczej, że jest dobra sytuacja gospodarcza. No, natomiast to może być również dowód na to, że zwija się popyt wewnętrzny. No, też oczywiście. Może być też dowodem na to, że są problemy ze ściągalnością podatku VAT, szczególnie, owszem, że są problemy na przykład właśnie z wyłudzaniem VAT-u. I tym sobie wydaje mi się, że powoli, ale skutecznie radzimy, bo przecież ostatnio wprowadziliśmy właśnie te przepisy dotyczącego odwróconego podatku VAT i tu wyraźnie widać, że to wywołało pozytywny skutek. Ale jeszcze jeden przykład, jeśli pan pozwoli, panie senatorze. Ale akcyza. To są problemy. Akcyza. Po styczniowej podwyżce akcyzy na alkohol wpływy z niej spadają. Według danych za luty dochody z tego tytułu spadły, uwaga, aż o 45% w porównaniu do lutego 2013 roku. Tak. Ale tego się spodziewaliśmy także. Tego się także spodziewaliśmy, na pewno się tego spodziewa także minister finansów, ponieważ myśmy przecież także ustawami wprowadzili podwyżkę, niewielką, ale podwyżkę akcyzy na alkohole. I na papierosy. Podwyżka i na papierosy, i ta podwyżka była zapowiadana. Więc przy czym na papierosy chyba niepotrzebnie. Natomiast oczywistą jest sprawą, że część, że tak powiem, dystrybutorów pod koniec roku zaopatrzyło się te wyroby i ten efekt w lutym jest zdecydowanie, że tak powiem, zrozumiały i oczekiwany. Chyba nie do końca, bo radca główny ekonomista Ministerstwa Finansów, pan Ludwik Kotecki, przewiduje, uwaga, brak podwyżki akcyzy na papierosy i także na wyroby spirytusowe w styczniu przyszłego roku. Chyba ministerstwo, panie senatorze, samo doszło do wniosku, że przesadziło z podwyżkami. Trudno powiedzieć, bo ta podwyżka akcyzy na alkohol jest naprawdę minimalna i ona tam nie dokonała jakichś istotnych zmian w cenie, ale oczywiście globalnie dla dystrybutora ma jakiś istotny skutek. Natomiast dla konsumentów nie miała ona jakiegoś istotnego skutku. No to widzimy po cenach, jakie są w sklepach i wydaje się, że prawie była niezauważalna. Natomiast kwestia zmian podatkowych dotyczące papierosów, to jednak wynikało z przepisów unijnych. Myśmy po prostu stopniowo dostosowywali te podatki. Panie senatorze, panie senatorze, przecież pan wie, że mamy termin do 2018 roku w sprawie tej minimalnej akcyzy na papierosy i nie musieliśmy podwyższać akcyzy. Nie musieliśmy, ale jednak minimalny krok po kroku sposób dochodzenia do tego minimalnego obciążenia podatkowego nie, to jest wydaje się, że jest lepszym rozwiązaniem 4 lata. Niż uderzeniowe 4 lata zmiany, mieliśmy czasu, a tymczasem osiągnęliśmy ten poziom niemalże już teraz. Efekty są takie, że wpływy z tytułu akcyzy na papierosy po prostu do budżetu są niższe. Ale wracając, panie senatorze, do tych propozycji. No, to, że one są niższe, panie redaktorze, to wynika także z tego, że wyraźnie spada jednak używanie papierosów. Rząd prowadzi, wszyscy prowadzimy politykę zaniechania palenia papierosów. Uważamy, że to jest szkodliwe. A więc docelowo wydaje się, że wpływy podatku z papierosów powinny być minimalne, bo celem rządu i każdego, nie tylko naszego, jest to, aby ograniczyć palenie. A nie zarabiać na papierosach, tak? Powinniśmy się cieszyć z tego powodu, że wpływy podatkowe z papierosów są mniejsze. Oczywiście tu jest pewna jakaś część szarej sfery, ale generalnie co do zasady powinniśmy dążyć do tego, aby wpływy podatkowe wszystkie ze sprzedaży papierosów były możliwie jak najniższe. Były zerowe. Panie senatorze, wracając do tych pomysłów, od czego zacząłem we wstępie, propozycje Ministerstwa Finansów dotyczące zmian w ordynacji podatkowej, między innymi będą będą premiowani ci podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy będą bardzo wnikliwie sprawdzać zeznania podatkowe, szybko dokonywać korekt, będą mieli niższe odsetki karne. Myśli pan, że to skłoni ludzi do większej uwagi przy obliczaniu podatku należnego? Ja myślę, że tak, że wszystkim nam zależy na tym, aby rzeczywiście te zeznania podatkowe były poprawne i to dotyczy także tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Moja żona prowadzi działalność gospodarczą i w każdej chwili zależy tylko na tym, dodajmy, bo system nie dotyczy podatku PIT. Natomiast, no wszystkich podatków, prawda, podatku VAT i tak dalej. No niewątpliwie ten system się ciągle, że tak powiem, usprawnia. Dzisiaj już nie ma takich problemów z zeznaniami podatkowymi, jak były jeszcze kilkanaście lat temu. Po prostu przedsiębiorcy się tego uczą. One stają się mimo wszystko, chociaż może tutaj ktoś powiedzieć, że i zarzuci mi, że uprawiam tanią politykę, ale jednak są prostszymi te sprawozdania niż były kiedyś. Większość sprawozdań dokonuje się drogą elektroniczną. Mali przedsiębiorcy korzystają naprawdę z niedrogich doradców podatkowych, którzy prowadzą im księgowość, więc wydaje mi się, że sam system jest już w miarę uporządkowany. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ciągle jest wiele problemów. Szczególnie wydaje mi się, jest bulwersujące to dla przedsiębiorców, że uczciwy przedsiębiorca, płacący podatki, rozliczający się i tak dalej, ciągle napotyka kogoś z boku, który unika tych podatków. Kto działa w szarej strefie. Działa w szarej strefie lub na pograniczu szarej strefy. Tak. Bo przecież to wyraźnie widzimy, że w niektórych obszarach to jest ciągle, prawda? I ci, których będziemy starali się, że tak powiem, do tej czystej, przejrzystych zasad wprowadzać, oni będą narzekali, będą krytykowali, będą obstrukcje czynili po to, aby rzeczywiście funkcjonować w tym obszarze, który jest. Są i inne pomysły, aby zachęcić ludzi do wychodzenia z szarej strefy albo zwracania na to uwagi. Od przyszłego roku rusza loteria paragonowa, przepraszam, chociaż pomyłka ma sens, bo przecież chodzi o to, by ludzi zachęcić do zbierania paragonów. No tak. To słowo propaganda może być na miejscu. Trochę propaganda, trochę jest to rzeczywiście zachęcenie ludzi, żeby jednak zbierać paragony, ale my tych paragonów bierzemy taką ilość, że trudno sobie wyobrazić, żeby klient, który kupi dwie bułki i gazetę, żeby gromadził tą ilość paragonów. Raz w miesiącu będzie losowany samochód, dwie inne nagrody. Ale może to będzie miało swój pozytywny skutek, a na pewno ośmieli nas wszystkich, żeby powiedzieć, proszę dać mi jednak paragon, bo ja uczestniczę w konkursie, bo jak pan dzisiaj widzi, czasami, ale to się naprawdę już rzadko zdarza, czasami jednak ten paragon, tego paragonu nie zabieramy ze sobą, on gdzieś od razu... Rozumiem panie senatorze... Albo czasami myślimy, a zapłacimy, już nie chcę paragonu i tak dalej. Sami mówimy, tak, machamy ręką. Paragonu, to prawda, ja rozumiem intencje. Ale wydaje mi się, że jednak w interesie większości przedsiębiorców, zdecydowanie, nie mówię już o klientach, ale w interesie przedsiębiorców jest to, aby wystawiać paragony za każde świadczenie. Ja rozumiem, panie senatorze... Nie tylko skara, ale po prostu, żeby były uczciwe zasady konkurencji. Ja rozumiem intencje, tyle że pamiętajmy, że prawdopodobieństwo wylosowania tego samochodu obiecanego od przyszłego roku, od wiosny, może być niższe niż trafienie szóstki w totka. Wie pan, bo tak się zastanawiałem nad tym... Nie byłbym aż tak, że tak powiem, takim sceptykiem. Bo wydaje mi się, że to jest możliwe. A wie pan... Zresztą, ja myślę, że generalnie ludzie są zniechęceni różnego rodzaju loteriami, bo ciągle coś dostajemy na telefony komórkowe, jakieś SMS-y, że już wygrałeś jeszcze krok i jeszcze jeden SMS i wygrasz. Więc to po prostu część z nas drażni, ale ja bym się nie obawiał o tym, że jest to małe prawdopodobieństwo. A wie pan, kiedy ludzie, moim zdaniem, wie pan, kiedy ludzie są zainteresowani zatrzymaniem dokumentu potwierdzającego transakcję? Kiedy im się to po prostu opłaca. Biorą faktury, kiedy mogą je w swoich firmach po prostu umieścić pośród kosztów. I to działa. No tak, ale w firmach to się dzieje. Przecież każdy zakup na firmę jest elementem kosztów, więc tutaj nie ma problemu. Natomiast i wydaje mi się, że ten obrót między firmami jest w zasadzie szczelny. Natomiast oczywiście problem jest taki, gdzie ten ostateczny konsument kupuje towar i nie jest zainteresowany lub ma jakieś obawy, żeby poprosić o paragon, od chociażby u lekarza, prawda? Musimy otrzymać paragon, powinniśmy go otrzymać, ale przecież człowiek sobie pomyśli, nie będę brał tego paragonu, bo przecież ja tu może za chwilę przyjdę, a wówczas on będzie mnie jakoś inaczej inaczej trochę traktował i tak dalej, prawda? Więc pewnie każdego to w jakimś stopniu dotyczy, że w tej materii nie ma do końca czystego sumienia. Panie senatorze, wrócimy do rozmowy. Przed 13 raz jeszcze tymczasem bardzo dziękuję senator Kazimierz Klejna. Platforma Senacka Komisja Budżetu Finansów Publicznych. Dziś pytanie, czy pomysły Ministerstwa Finansów, to tylko niektóre z nich, zmierzają w dobrym kierunku. 7 trójek na początku, 22. Czekam na Państwa listy, czekam na telefony. 71-335 w sprawie SMS-ów. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 20 minut po południu, program trzeci. Till I feel your touch. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Must have been a deadly kiss. Only love can hurt like this. Say I wouldn't care if you walked away, but every time I'm begging you to stay. And when you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right to my soul. Tomasz piszący przekonuje, że nie tędy droga, że należy uprościć przepisy i obniżyć niektóre podatki. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Januszu, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, chciałbym króciutko. Jeżeli chodzi o te paragony, to paragony mają to do siebie, że szybko przestają być czytelne. Mm-hmm. Wydlakają po prostu. To jest jedna sprawa. A jeżeli chodzi o... I boi się pan, że nie doczekają loterii, tak? Oczywiście, no. Tego nie można kolekcjonować, bo to jest nieczytelne, no, w jakiś sposób. No, więc to jest poroniony pomysł. A drugie z tymi papierosami, no to ja mam wokół znajomych palaczy, to oni papierosy czym słabsze, tym droższe są. To się orientuje. No i teraz tak. Prawie te R1 takie, co mają najmniej tej nikotyny, to już prawie do 14 zł dochodzą, chyba, czy nawet... No 13,90, tak. I co w związku z tym, panie Januszu? Tak. Ale te inne papierosy z przemytu to można za 5 zł. Jak były przedtem, przed podwyżką po 7, a nawet Marlboro po 7,5, teraz po 6 może. A, czyli te z przemytu staniały, pana zdaniem. Pan Dariusz napisał: zaległości podatkowe ma podatnik składający deklaracje podatkowe, czyli działający uczciwie i legalnie, który na przykład popadł w tarapaty finansowe. Nieuczciwy to ten, będący w szarej strefie, w której coś takiego jak podatki, deklaracje, po prostu to nie istnieje. Pan Jan. Panie Janie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Janek z Warszawy. Pozdrowienia dla całej ekipy trójki i dla słuchaczy. Przede wszystkim uważam, że działania Ministerstwa Finansów to jest kpina i śmiech, bo oni nie działają ani na korzyść budżetu, ani na korzyść nas Polaków. Nadmierny fiskalizm, który jest wszechogarniający, zabija wszystko. Najprostsza sytuacja, żeby ściągnąć więcej do budżetu, to jest nie wprowadzać kasy fiskalne na jakieś stanowiska, nie wiem, bazarowe, sklepowe, gdzie jest powierzchnia handlowa, nie wiem, 10-14 metrów, tylko wprowadzić stałą opłatę która by była miesięcznie pobierana. Handlujesz, pracujesz, proszę bardzo, co miesiąc 150, 200, 300, 500 i sprawa załatwiona, nie jakieś kasy fiskalne, które napędzają tym, którzy produkują kasę, a taki bałagan wprowadzają, że państwo po prostu tego nie ogarnia. Ktoś napisał, dziękuję panu, dobry kierunek to zlikwidowanie podatku dochodowego, który niszczy gospodarkę. Pozwólmy ludziom bogacić się bez płacenia grzywny, a przedsiębiorcom prowadzić firmy bez tłumaczenia, udowadniania, ile to się zarobiło, a bądź też nie. Panie Mariuszu, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Słusznie tutaj pan senator zauważył, że podniesienie akcyzy na papierosy, czyli zwiększenie kasy w budżecie było dostosowaniem się do tych wymogów unijnych, czyli dostosowanie do cen unijnych tych papierosów. To prawda. Ja się zastanawiam... Chodzi o minimalną akcyzę od 1000 papierosów, tyle, tak, że tak, prawda tylko, jest taka, że mieliśmy na to czas i mamy tylko, teoretycznie. Tylko wie pan o co mi chodzi? Chodzi mi o to, dlaczego nasi mądrzy politycy nie spróbują dostosować naszych zarobków do unijnych i dlaczego tak nie dążą w tym kierunku? Bo zarobki nasze, a średnie tam w Niemczech czy w Holandii, no naprawdę się bardzo różnią. Dziękuję bardzo. 25 minut po południu, Beata Szydło, posłanka PiS, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Z jednej strony będzie zaostrzone prawo i dociskanie fiskusa dla przedsiębiorców, dla podatników, a z drugiej strony jest taki gadżet podatkowy, czyli loteria paragonowa, która ma osłodzić ten galopujący fiskalizm, dlatego że przecież trzeba pamiętać o tym, iż Platforma już podnosiła podatki dużo wcześniej i robiła wszystko, żeby utrudnić życie podatnikom i przedsiębiorcom. W żaden sposób te propozycje nie naprawią systemu podatkowego w Polsce, ani go nie poprawią również, wydaje mi się, nie wpłyną w takim stopniu na poprawę sytuacji budżetu. System podatkowy w Polsce trzeba zmienić, trzeba walczyć z szarą strefą, trzeba przede wszystkim system uszczelnić. Problemy budżetu biorą się między innymi z tego, że w tej chwili mnóstwo pieniędzy wycieka, zamiast wpływając do budżetu, po prostu jest to wypływanie i nie ma tych wpływów. Natomiast te zmiany, które są w tej chwili proponowane, to jest tylko i wyłącznie taka, moim zdaniem, właśnie wyborcza propozycja. Zmiany systemu podatkowego trzeba wprowadzić kompleksowo. Nie da się już w tej chwili ani poprawiać, ani nowelizować ustaw. Jeżeli pan minister zaproponuje kolejną nowelizację już wielokrotnie nowelizowanych ustaw podatkowych, to będzie tylko i wyłącznie większe zamieszanie. Pan Janusz zastanawia się, co będzie, kiedy wygra ten samochód w loterii paragonowej. Kto zapłaci podatek od wygranej? No jak to kto? Szczęśliwiec, pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Mi przykro za pana ministra, bo ja jako mały przedsiębiorca prowadzę firmę od 97 roku i myślę, że wiele osób, małych polskich przedsiębiorców, w tym momencie nas się traktuje jako złodziei i nastawia się nas, społeczeństwo nastawia się przeciwko nam. Tak ja to odbieram. Paragon to nie jest problem. Naprawdę to nie jest problem. My płacimy składkę do ZUS-u 1000 zł. Jest to tak zwany haracz, który musimy płacić. Za zwolnienia lekarskie dostajemy, w zasadzie nie dostajemy nic, bo na nie chodzimy. Ja od 97 ani razu nie skorzystałem z zwolnienia lekarskiego. Po prostu jak wyjeżdżam na urlop, zawieszam działalność i tyle. A ta akcja z paragonami jest to po prostu wymierzona przeciwko nam. Sklepy spożywcze zlikwidowane. Bardzo mało jest polskich sklepów prywatnych, gdzie właścicielami są polscy, Polacy. Powstały ogromne markety, ogromne galerie handlowe i pieniążki są wywożone na zachód i tamci przedsiębiorcy zarabiają i może pan minister tamtymi by się ludźmi zajął, tylko że to jest trudne, bo oni mają adwokatów, bo oni mają... Bo znają się na optymalizacji podatkowej. Pan Paweł napisał, inaczej uważa. Uważam, że te pomysły zmierzają we właściwym kierunku, jeśli ma to zmierzać do walki z szarą strefą. A przedsiębiorcy, którym się to nie podoba, powinni zrozumieć, że to nie państwo jest ich wrogiem w tym przypadku, ale ci, którzy nie przestrzegają prawa, bo to jest nieuczciwa, dumpingowa konkurencja. 7 trójek na początku 22. Panie Danielu, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kuba. Witam. Ja akurat dzwonię ze Szwajcarii, bo słucham państwa radia podczas podróży przez internet. I mam tutaj związek z tym systemem podatkowym. I to, co jest po prostu... Od czego musimy zacząć może? Gdzie tkwi geneza? Że my mamy mało wpływów z tego podatku VAT lub podatków pośrednich, które dotyczą firm. To się wiąże tylko i wyłącznie z tym, że my jesteśmy zbyt krajem, który zbytnio ma za dużą skalę podatkową ze względu na wszystko. No tutaj podatek VAT wynosi 8,6%. W Polsce byłoby to marzenie. Ale podam taki mały przykład. Mianowicie idąc z pracownikami do restauracji w przerwa obiadowa znana jest na zachodzie wszędzie, mogę wziąć ten paragon i wrzucić go w koszty. Żaden urząd skarbowy nic mi do tego nie powie. U nas ten system podatkowy po prostu trzeba cały rzucić do niszczarki i na nowo go stworzyć, bo naprawdę ludzie chcą, ludzie mają inwencje, to samo się wiąże z tym, z demografią. No to wszystko ma jakiś związek wspólny. Takie loterie fantowe typu samochód lub coś takiego to nic nie da. Po prostu cały system podatkowy moim zdaniem trzeba zmienić. Ktoś napisał a propos paragonów, jeśli chodzi o paragony. O paragon od swojego lekarza to wolę go nie dostać, zapłacić mniej. Przecież podatek, który będzie musiał zapłacić usługodawca i tak będzie dodany do ceny za usługę. Pan Mieczysław, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, mnie tylko zastanawia jedno, czy w naszym kraju ktoś, kiedyś ktokolwiek policzył, ile budżet państwa traci na całej strefie w zatrudnieniu, proszę pana. I gdybyśmy naprawdę się przełożyli tak, jak jest w krajach tam Unii Europejskiej i ktoś by to naprawdę wziął pod lupę, nie musielibyśmy podnosić ani podatków, ani akcyzy. Byłby budżet naprawdę solidny zastrzyk dla budżetu. A tak, proszę pana, nie dosyć, że szara strefa nie płaci do budżetu ani podatku, ani ZUS-u. To jeszcze państwo im wypłaca pieniądze z tytułu po prostu świadczeń dla bezrobotnych. Czy może ktoś na ten temat się wypowie z Konfederacji Pracodawców, którzy tak bardzo narzekają, że po prostu no, ciężko im utrzymać, koszt pracownika jest tak wysoki. I jeszcze jedno, niech ktoś może się zastanowi na tym, że firma, która ma przerobów, załóżmy tam kilka milionów rocznie, zatrudnia dwóch pracowników. I dlaczego Urząd Skarbowy ani tam jakieś... Ciekawi służby, pana, jak to się dzieje. 12.30 już minęła, jeszcze Jacek Czarnecki, Stowarzyszenie Podatników w Polsce. Jestem pod wrażeniem, rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z niezwykłą oryginalnością. Ile dotychczas można mówić o twórczości, to teraz doszedł jeszcze ten aspekt oryginalności w zakresie pomysłów Ministerstwa Finansów. My zupełnie w innym kierunku pan poszedł. Mamy sprawy jakby pierwszorzutowe, ważne. I mamy sprawy drugorzutowe. I wydaje mi się, że te, na których rzeczywiście budżet poprawił swoją kondycję, są odstawiane gdzieś na boczny tor, a podrzuca się właśnie taką formę pomysłów. No, przypomnę, że na skutek działań inwigilujących naszą gospodarkę, nasza gospodarka traci około 4 miliardów złotych w skali roku. I to są dane, które nasze organy państwowe odpowiedzialne za ochronę dostarczają. Teraz jak to się ma do spodziewanych w tym względzie korzyści, obawiam się, że jest to znikoma poprawa. 27 prawie minut do 13. Moim gościem jest pan Mariusz Makowski, doradca podatkowy. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. Zna pan zapewne propozycje Ministerstwa Finansów, które mają wpłynąć na poprawę wielkości ściąganych podatków, poprawić wpływy z tytułu podatków do budżetu. Będzie efekt w postaci wzrostu? Prawdopodobnie, no należy oczekiwać, że pewnie tak. Pomysły dotyczące uszczelnienia i ograniczenia no metod optymalizacji, nazwijmy to w ten sposób, zobowiązań podatkowych w dużej mierze mogą przynieść skutek i to nie są tylko, podejrzewam, zapowiedzi Ministerstwa Finansów, bo to już się dzieje, chociażby przez skuteczne zmienianie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Te pomysły Ministerstwa Finansów budzą jednak obawy dotyczące no chociażby takich zwykłych kontaktów podatników z organami podatkowymi. Które to pomysły konkretnie? Przykładowo jednym z pomysłów jest wprowadzenie kary porządkowej za nieujawnienie dokumentu czy dowodu, którego w posiadaniu jest podatnik. Do tej pory nie ma takich regulacji. Ministerstwo Finansów w tym planie samo przyznaje, że podatnicy nie mają obowiązku stosować się do takiego wezwania. Natomiast organy podatkowe, to wiem ze swojej praktyki, nagminnie, no nazwałbym to, straszą podatników karami porządkowymi, co do których tak naprawdę nie mają podstaw ich wymierzyć. To jest, no moim zdaniem, stosowanie nieuprawnionych gróźb karalnych. Często sugeruję podatnikom, bądź też sam w ich imieniu informuję urzędników o tym, że to jest sprawa, którą często powinni się zająć prokuratorzy. Inne zmiany Ministerstwa Finansów, które tak naprawdę nie ma tutaj zmian, które moim zdaniem służyłyby podatnikom, które by uczyniły te kontakty z organami podatkowymi przyjemniejszymi i może nie tyle przyjemniejszymi, bo tego nikt nie oczekuje, ale prostszymi. Ogólne informacje o tym, że ta obsługa podatników ma się poprawić, tak naprawdę nie ma tu w tym dokumencie żadnych konkretów poza tym, że są planowane jakieś zmiany w strukturze działalności urzędów i izb skarbowych. Tak naprawdę dla podatnika to nic nie oznacza. No ale minister Szczurek jest optymistą. Zapowiedział, że efekt ministerstwo szacuje na blisko 2 miliardy złotych, jeśli chodzi o poprawę. I to jeszcze w tym roku. A w następnych latach ma być jeszcze więcej. To jest możliwe, ta skala? Bo nie jestem tutaj ekonomistą i jak najbardziej i nie chciałbym się tutaj o tych pomysłach wypowiadać. Wiele przynajmniej z tych pomysłów, które są tutaj zawarte, trudno oszacować, jeżeli chodzi o ich wpływy budżetowe, dlatego że ministerstwo w wielu przypadkach nie zna skali zjawiska, na przykład unikania opodatkowania w Polsce poprzez przenoszenie swojej działalności za granicę do rajów podatkowych czy innych państw stosujących korzystniejsze stawki podatku niż Polska. Więc to uszczelnienie najprawdopodobniej przyniesie jakiś efekt, choć ministerstwo też samo przyznaje, że trudno o jakieś precyzyjne szacunki. Ale niektóre pomysły wydają się ciekawe i być może rzeczywiście będą zmierzać do premiowania uczciwości. Odsetki karne wobec fiskusa mają być, jak pan wie, różnicowane. Przy podatku CIT dobrowolna korekta do 6 miesięcy będzie skutkowała połową stawki dzisiejszej, czyli będzie to 5%. Zachęci to? Te zmiany nie dotyczą tylko podatku CIT, z tego co się zapoznałem. Właśnie ja czytałem liczne artykuły i więc właśnie tu mam wątpliwości, bo posłużyłem się czterema artykułami i wszędzie było podkreślone, że sprawa dotyczy podatku CIT, czyli od osób prawnych. Ale sprawdzimy to jeszcze. Obniżona stawka ma dotyczyć wszystkich podatników. Również tych płacących PIT, tak? Tak, składających deklaracje i płacących podatki po prostu. Natomiast podwyższona stawka ma dotyczyć VAT-owców oraz osoby płacące cło i podatek CIT. Więc zmiana jest prawdopodobnie korzystna. Obecnie mamy też obniżoną stawkę odsetek dla podatników, którzy sami się przyznają. Jest to 75% podstawowej stawki. No, ministerstwo uznało, że to jest za mała zachęta dla tych podatników, żeby skłaniać ich do tego, żeby sami weryfikowali swoje zobowiązania i ta 50% stawka ma tutaj być tą zachętą i to jest pewnie dobra zmiana. Taką jeszcze dobrą zmianą, bardzo proszę. Taką dobrą zmianą jest też to, że urzędy będą wstępnie przygotowywały zeznania dla podatników, którzy są osobami fizycznymi i rozliczają się tylko na podstawie informacji PIT-11 składanych przez ich pracodawców. Te informacje będą wcześniej elektronicznie trafiały do organów podatkowych i organy podatkowe na ich podstawie będą dla podatnika przygotowywały już zeznanie PIT-37, które on po zalogowaniu się na swoim koncie na stronie internetowej będzie mógł potwierdzić jako prawidłowe bądź ewentualnie wnieść jakieś poprawki, na przykład ulgi, z których korzysta, o których ministerstwo nie musi wiedzieć. Więc to jest taka zmiana, która pozwoli podatnikom na rzadsze kontakty z organami podatkowymi. Wrócimy do rozmowy. Mariusz Makowski, doradca podatkowy, jest moim gościem. Swoją drogą to ciekawe, że karne odsetki wobec fiskusa to dziś 10%, a oprocentowanie, o czym mówiliśmy wczoraj, bankowej karty debetowej sięga 16%. No i nikt nie mówi o karze, tylko o rynku. Dziś pytanie, czy pomysły Ministerstwa Finansów zmierzają w dobrym kierunku? 7 trójek na początku. 22? Pani Anna napisała, a wystarczyłoby tylko wprowadzić ulgi rozliczane w zeznaniu rocznym od otrzymywanych paragonów. Wówczas podatnicy sami pilnowaliby, aby otrzymać na wszystko paragony. 71-335 to w sprawie SMS-ów za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Za 19 minut, 13, tu trójka. Za, a nawet przeciw. Panie Albercie, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się. Witam pana. Panie Kubo, ja mam taką refleksję związaną z moim codziennym życiem zawodowym. Otóż padło pytanie na antenie, co się dzieje z firmami, które zatrudniają po 2-3 osoby i... A mają tak poważne obroty roczne, tak. Tak, natomiast ja jestem w sytuacji odwrotnej. To znaczy firma, w której pracuję, również zatrudnia 2-3 osoby, natomiast obrotów nie generuje żadnych, ponieważ cała sprzedaż jest de facto generowana poza granicami kraju i wszystkie rachunki są wystawiane poza granicami kraju, natomiast tutaj nie są płacone żadne podatki dochodowe i takich przypadków jest multum, jest taka konstrukcja prawna jak oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce. Taki oddział właściwie funkcjonuje z pieniędzy przekazywanych w formie prowizji za wykonaną czynność tu w Polsce od matki, od firmy matki, natomiast wszystkie podatki są płacone w kraju pochodzenia firmy. To jest, wydaje mi się, całkiem spora kwota rocznie. Pan Paweł zastanawia się, nie bardzo zrozumiałem, kto wygrywa ten samochód w loterii. Ten, który wystawił, czy ten, który dostarczył paragon? No, ten, który otrzymał paragon. Zapewne pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, ja się panu. Bardzo cieszę, że są takie programy i z wielką nadzieją, że ten pan senator słucha tego programu, bo zakładam, że na pewno żaden pracownik Ministerstwa Finansów na pewno nie słucha, bo to są przybysze z Zielonej Planety z Marsa. Myślę, że gdyby słuchali, że są tacy, którzy słuchają. Pozytywnego. Natomiast powiem panu, jak ja oceniam, czy idzie to w dobrym kierunku, czy złym. Proponuję panu senatorowi i właśnie tym urzędnikom wybrać się kiedyś do Urzędu Skarbowego, bo ja oceniam stan naszego systemu podatkowego po bardzo prostym teście. Mianowicie, wchodzę co roku do Urzędu Skarbowego i patrzę, jak dużo druków przybyło na półkach i jak zwiększyły swoją objętość. Tych druków w tej chwili są po prostu już gigantyczne ilości, stoły się uginają w skarbówce. Tego nie było jeszcze parę lat temu, nie było paręnaście lat temu. Natomiast mam taką propozycję dla właśnie pana senatora i finansistów w Ministerstwie Finansów, by, jeśli chcą coś poprawić, to przede wszystkim uprościli system, ale nie robili tego na zasadzie tysięcznej nowelizacji jednej ze stu jakichś ustaw, tylko przez parę miesięcy trąbili, że na przykład 1 września tego roku cały system podatkowy ulega zlikwidowaniu i powstaje nowy system. Jeśli tego się nie zrobi jednym cięciem chirurgicznym, to będzie koszmar i będziemy nienawidzić ten system. Co na to pan Leszek? Panie Leszku, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się tylko spytać tych mądrych głów, które wymyśliły tą loterię bankową, kto będzie obsługiwał logistycznie skup tych paragonów, zwożenie, listy, dzielenie, loterię i tak dalej. W Rzymiaszu jestem od 37 lat i takiego bagna, jakie obecnie jest w Ministerstwu Finansów, które nam funduje, jeszcze chyba nie było. Dziękuję. Pan Marek, panie Marku, halo? Witam serdecznie, witam. Dzień dobry, Marek z Opola. Ja mam taki pomysł nie nowy, ale wartałby, żeby nasz minister finansów jest młodym człowiekiem, w końcu zaczął działać. Więc pomysł jest taki, żeby po prostu wpływy do budżetu były rzetelne, uczciwe i stałe. Należy zlikwidować po prostu wszystkie te umowy zlecenia w formie takiej, gdzie ludzie pracują na stałe. To znaczy wykonują te same czynności. Jest to nawet zresztą, jakby się tak dogłębnie zastanowić, wbrew prawu. Bo ja rozumiem, że umowa zlecenie to może być na pomalowanie na przykład pokoju, klatki schodowej, napisanie książki, tak? Można się umówić z kimś, czy umowa zlecenie, umowa dzieło. Na przykład ja pracuję, mam 51 lat, straciłem pracę, bo była likwidacja stanowiska. I już króciutko zmierzam do puenty. Zatrudniłem się w tej chwili na umowę zlecenie. No i proszę pana, wykonuję stałe czynności, te same. Jeżdżę po Polsce, po województwie, załatwiam sprawy swoim autem i tak dalej, no bo to jeszcze taki wymóg umowy, musiałem weksle podpisywać, także tak to wygląda. Wypłatę w ogóle dostaję nie na czas. Nie mam w ogóle żadnych możliwości ale prawnych. Ale do puenty, panie Marku. Nie pomoże. Halo? Ale do puenty obiecał pan. Do puenty, już zmierzam. Mój syn pracuje również na umowę zlecenie. Dostaje wypłatę do kieszeni co tydzień. Bez podatków, bez niczego. No tak to w Polsce wygląda. No i pana zdaniem rozumiem i taka jest puenta. Należałoby to szybko zmienić. Bartosz Chochołowski. Portal finansowy mamy.pl. Generalnie dobrze, że Ministerstwo Finansów chce promować podatników, którzy sumiennie płacą podatki i w terminie, aczkolwiek pytanie, jaki jest stan rzeczy, tak? Bo trzeba ich promować, bo jest tak źle, tak tragicznie, ludzie nie płacą notorycznie i tą elitę płacącą należy jakoś wyróżnić, czy też, bo nie wierzę w to, że jakaś loteria czy jakaś lista zachęci takich notorycznych oszustów, którzy mają w tym interes, żeby nie płacić, że coś zmienią swoje postępowanie. Nie chce mi się wierzyć, szczególnie jeśli ktoś już nie jest jakimś drobnym oszustem, a nawet można go nazwać przestępcą podatkowym, no to jakaś loteria i jakiś fan do wygrania no nie sprawi, że taka osoba nagle się nawróci, prawda? Więc w skuteczność nie wierzę takich działań, aczkolwiek ci, którzy są uczciwi i będą w jakiś tam sposób za to docenieni, to na pewno dla nich będzie to miłe, ale jakby tutaj skali oszustw podatkowych na pewno takie działania nie zmniejszą. Pani Katarzyna pisała, loteria paragonowa, a dlaczego nie? Mieszkam chwilowo na Tajwanie i tutaj taka loteria odbywa się. Sama zbieram, moja koleżanka również Polka raz wygrała. Akurat nie samochód, bo tutaj są nagrody finansowe. Panie Romanie, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć coś takiego, że duże możliwości w zwiększeniu ściągania podatku ma też inspekcja pracy. Dlatego, że w Polsce podobno jest większość gospodarki to są małe i średnie firmy, a w co najmniej 90% tych małych i średnich firm pracownicy, mimo że są nawet na etatach, to zarabiają minimalną płacę i od tej minimalnej płacy płacą podatek, a resztę dostają, jak się to mówi, z kamizelki. Ja takich przypadków znam kilkanaście w swoim najbliższym otoczeniu i stąd moje twierdzenie, że to jest dość powszechne zjawisko. Ja inspekcja pracy w tej dziedzinie nic nie robi, jest to na pewno bardzo trudne. Bo taki pracownik sam się musi przyznać, że coś takiego robi. Że coś jest nie tak. Pan Witold. Panie Witoldzie, halo? Halo, dzień dobry panie. Dzień dobry panu. Jak słucham pana posła, urzędników i polityków wypowiadających się na tematy gospodarcze, to się we mnie gotuje. Ja z chęcią poparłbym uszczelnianie systemu podatkowego, gdyby temu towarzyszyło jednoczesne obniżanie obciążeń podatkowych. Ale ponieważ tak się nigdy nie dzieje, mamy socjalizm, no to w tej sytuacji traktuję to tylko jako traktowanie każdego podatnika jako złodzieja, tak? Więc w tym względzie oczekuję tutaj, aż nowa prawica, Janusz Korwin-Mikke, dojdzie do Sejmu i trochę tego głosu kapitalistycznego będzie więcej, ale taka generalnie zastanawia mnie, dlaczego uważa się po prostu szarą strefę jako największe zło. Mi się wydaje, że w szarej strefie jest coś z takiego czystego kapitalizmu, tak? No bo kapitalizm to jest ustrój, w którym jest jak najmniej państwa, tak? No w szarej strefie państwa nie ma w ogóle. Tam każda złotówka jest czystym zyskiem. Więc jeżeli ta złotówka przejdzie przez 10 rąk, to 10 osób zaksięguje czysty zysk. No to myli się ten, kto myśli, że jeżeli na tą złotówkę opodatkować, to ona w tym systemie, w tym obrocie legalnym, ona 10 razy będzie opodatkowana, państwo 10 razy zarobi i nadal będzie ten przepływ 10 razy. Nie, ta złotówka nie będzie krążyła 10 razy, bo się po prostu tym ludziom nie będzie opłacało. A co więcej, każda złotówka ze szarej strefy musi kiedyś wypłynąć, żeby ci ludzie kiedyś pójdą zjeść, zrobią zakupy. No tak, i w efekcie państwo może nie po pierwsze, ale po drugie zarabia. Panie Andrzeju, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. No ja również tutaj zgadzam się z wieloma moimi przedmówcami, szczególnie jeśli chodzi o że tak powiem, sam system fiskusa w Polsce. Uważam, że nasz kraj jest nadmiernie sfiskalizowany. Proszę zauważyć, że system podatkowy działa tylko w jedną stronę. Cały czas podwyższa się wszystkie progi podatkowe, poszukuje się nowych podatków, nie robi się nic, żeby odejść od tej magicznego, od tego magicznego punktu, który już dawno przekroczyliśmy, który znany jest od dawien dawna, że jeżeli system podatkowy jest za wysoki, za zbyt grabieżczy, to w tym momencie ludzie wpływy zaczynają unikać. Do budżetu spadają. Ireneusz Jabłoński, Centrum imienia Adama Smysa. Ministerstwo by osiągnęło cele, zatem zwiększenie przychodów do budżetu, wtedy, kiedy by zdecydowało się na zmiany systemowe i uwolniło przedsiębiorców od mitręgi przestrzegania nieczytelnego i niejednoznacznego systemu. Taką propozycję Centrum Adama Smysza złożyło już kilka lat temu i mamy nadzieję, że za którymś razem i dla któregoś z kolejnych ministrów będzie to atrakcyjna propozycja i zamiast iść w kierunku powiększenia obszarów represji policyjnej wobec najaktywniejszych Polaków, zatem przedsiębiorców, zdecyduje się na rozwiązania systemowe uwalniające przedsiębiorców od nieefektywnego i często niesprawiedliwego systemu podatkowego i zmobilizuje ich do płacenia prostych, jednoznacznych i relatywnie przyjaznych danin publicznych. 9 minut pozostało do 13. Ponownie pan senator Kazimierz Klejna, Platforma, Senacka Komisja Budżetu Finansów Publicznych. Witam. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, ponownie pan Mariusz Makowski, doradca podatkowy. Panowie, dziś na pytanie, czy pomysły Ministerstwa Finansów zmierzają w dobrym kierunku, 6% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 94% odpowiada, że nie. Panie senatorze, wśród wielu pomysłów, o których dziś rozmawiamy, będzie i ten. Będzie rejestr nieuczciwych podatników. Osoby zadłużone wobec fiskusa będą wprowadzone na specjalną listę publiczną. Takie mam, przyznam, wątpliwości związane z tym pomysłem, bo przecież moje relacje z fiskusem objęte są tajemnicą skarbową. Panie redaktorze, oczywiście. Chciałem jeszcze tylko odnieść się w dwóch słowach do tej dyskusji, która była w ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach. Mm-hmm. Słucham programu oczywiście. Tak, wiem. Jak jeden słuchacz zapytał, sugerował, czy my, czy senatorowie, posłowie słuchają. No słuchają oczywiście. Ja słucham i dyskusji w radiu, i wielu dyskusji na różnego rodzaju spotkaniach, także z przedsiębiorcami. Wczoraj byłem w Urzędzie Skarbowym w Lęborku. I oczywiście ktoś może powiedzieć zawsze, że ja jestem senatorem, więc na mnie patrzą inaczej urzędnicy, ale wydaje mi się, że tak nie jest. I wydaje mi się, że jednak atmosfera w urzędach skarbowych dziś jest naprawdę przychylna i przyjazna dla ludzi, co nie znaczy, że to jest urząd, który my kochamy i który raczej nie jest to urzędem. To prawda, takim, panie senatorze, ale to nawet zauważają słuchacze dzwoniący, którzy to podkreślają, że rzeczywiście natomiast chcę powiedzieć tak, troszkę inaczej się tam rozmawia już teraz. Tak, mhm. No zdecydowanie tak jest i to jest na pewno naprawdę jakościowa zmiana i wydaje mi się, że ciągle i oczywiście też jestem zwolennikiem, żeby odbiurokratyzować wiele rzeczy. No to jest po prostu oczywista sprawa i mam nadzieję, że minister Szczurek, który jest młodym człowiekiem, to też także słuchacze zauważyli i ma na wiele spraw takie świeże podejście. Ja się z tego cieszę i znając może rozwiązania w różnych krajach, może także jeszcze w przyszłości różne dobre i pozytywne rzeczy zaproponuje i ja myślę, że tak będzie. Natomiast chcę powiedzieć, że te działania, które podejmujemy także już w tej chwili, one naprawdę służą temu, aby nie podnosić wbrew pozorom podatku, żeby rzeczywiście uszczelnić system, żeby możliwie jak najwięcej osób wyprowadzić ze szarej strefy, bo tutaj jeden ze słuchaczy także mówi, że szara strefa jest idealna. No ona byłaby idealna, ale pod warunkiem, że wówczas ten uczestnik szarej strefy nie oczekuje, że będzie szkoła, która będzie finansowana z podatków, że będzie renta, drogi, czy że tak będzie dalej, emerytura. Jest... Ten uczestnik szarej strefy no jest powiedzmy idealistą, ale w którymś momencie też pyta o tych, którzy płacą podatki. Mariusz natomiast Makowski jest z nami. Jeszcze słówko. Tak. Też te porozumienie, jakie podpisuje rząd, a my je ratyfikujemy w ustawach sejmowych i senackich z poszczególnymi tak zwanymi rajami podatkowymi. Dzisiaj już jest to prawie nie istotne, już nie istnieją te raje w rozumieniu takim, że można wyprowadzać z Polski pieniądze gdzieś do innych krajów. Więc to naprawdę jest naprawdę duża, duża, ogromna zmiana. Ja myślę, że dzięki tym zmianom będzie można w przyszłości, a już na pewno dzisiaj nie będzie się podnosiło podatków, a podatki w przyszłości będą obniżane. Ja tak zdecydowanie uważam i raczej widzę, że urzędnicy w Ministerstwie Finansów na pewno są też i słabi niektórzy. Doszli ale generalnie do wniosku, raczej zabiegają o to, że podwyższanie podatków po prostu się już nie opłaca. Mariusz Makowski jest z nami. Panie doradco, dlaczego w Polsce nie ma tej zasady in dubio pro tributario, czyli w razie wątpliwości na korzyść podatnika? W orzecznictwie karnym jest, a w prawie skarbowym nie ma. Może warto byłoby się zastanowić nad... Teoretycznie ona w ordynacji podatkowej jest zapisana, chociażby poprzez to, że organ podatkowy ma obowiązek udowodnić winę podatnika. Praktyczne stosowanie tej zasady budzi więcej wątpliwości. I tutaj też jako doradca podatkowy, czyli osoba, która na co dzień kontaktuje się z pracownikami organów podatkowych w imieniu swoich klientów, ale też i w swoim własnym, no niestety nie potwierdzam, że ten obraz urzędników jest taki idealny, jak chciałby to widzieć pan senator. Jest, owszem, daje się zauważyć poprawę, natomiast jest tutaj jeszcze wiele do zrobienia. Często urzędnicy nie rozmawiają z podatnikiem jak z partnerem, który tak czy inaczej też, no mówiąc wprost, zarabia na ich wynagrodzenia, ale traktują podatników z pozycji władzy, nie zawsze będąc dobrze przygotowanym do tego, by przepisy, które im tą władzę dają, prawidłowo stosować i prawidłowo egzekwować wobec podatników. Niezależnie od Ministerstwa Finansów, także Ministerstwo Gospodarki chce wprowadzać zmiany, ma swoje propozycje do ordynacji podatkowej. Między innymi proponuje kartę rzetelnego podatnika. Karta między innymi dawałaby gwarancję terminowego zwrotu VAT. Troszkę to dziwna, jak sądzę, propozycja, bo z tego wynika, że w nagrodę państwo wobec mnie będzie uczciwe. Panowie, dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję, ale chcę jeszcze raz powiedzieć, że oczywiście, że w urzędach zdarzają się czarne owce, które psują atmosferę i psują obraz urzędów. Wizerunek. I Urzędu Skarbowego i wielu innych. Pan senator Kazimierz... Jeszcze chcę powiedzieć tak. Wczoraj byłem w Urzędzie Skarbowym w Lęborku. Obsługiwała mnie, nie znając mnie w ogóle, młoda dziewczyna, niezwykle kompetentna, miła i uprzejma. I jestem przekonany, że takich jest oby naprawdę wiele. Oby takich przypadków, takich psują, osób psują oczywiście jak najwięcej. Ludzie z innej epoki. Senator Kazimierz Klejna, Platforma. Dziękuję. Mariusz Makowski, doradca podatkowy. Tyle, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie do tabletów, laptopów i smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu Orange. Na przykład do laptopa Lenovo G510, procesor Intel Core i5 za 2399 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani... Tak? Czy pani może, no bo... Słucham. Ma pani może drobne do parkomatu? Co proszę? Przecież oddam. Nie odważyłbym się oszukiwać Urzędu Skarbowego, tak? Do Urzędu Skarbowego przyjdź, jeśli masz naprawdę ważny powód. PIT wyślij przez internet. Wejdź na www.edeklaracje.gov.pl.